i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Rada Dialogu Ostatniej Szansy. Rząd i związkowcy rozmawiają o wynagrodzeniach nauczycieli i ewentualności strajku w oświacie. Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie legalności przepisów o KRS. Nie przesadzajmy, minister finansów o pogłoskach dotyczących jej dymisji, a Theresa May staje przed ministrami, którzy chcą jej dymisji. Przedstawiciele rządu i związkowców rozpoczynają trudne rozmowy o nauczycielskich wynagrodzeniach. W Centrum Dialog w Warszawie w ramach tzw. Rady Dialogu Społecznego będą szukać kompromisu. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, czy to faktycznie rozmowy ostatniej szansy? Tak mówią przede wszystkim związkowcy, ale zarówno rząd, jak i przedstawiciele związków podkreślają, że są przygotowani do rozmów. A jest o czym rozmawiać, bo nauczyciele chcą wyższych niż proponuje rząd podwyżek i ostrzegają przed zaostrzeniem protestów, jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione. Związek Nauczycielstwa Polskiego, popierany przez Forum Związków Zawodowych, chce strajkować w trakcie szkolnych egzaminów. Grupa związkowców z Solidarności Oświatowej nie popiera tych działań, idzie swoją drogą negocjacji i od kilkunastu dni okupuje budynek Małopolskiego Kuratorium Oświaty, a część rozpoczyna dziś protest głodowy. Pół godziny temu w trakcie konferencji prasowej przed rozpoczęciem spotkania przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz mówił, że liczy na konkretne propozycje od rządu. Dobry fachowiec oczekuje także wzrostu wynagrodzenia i godziwego wynagrodzenia i mam nadzieję, że z taką reakcją ze strony rządu dzisiaj się nauczyciele spotkają. Z kolei minister edukacji Anna Zalewska przypomina, że podwyżki rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku i do września nauczycielska pensja wzrośnie o około 16%. Zapowiedziała też, że rząd wraz ze związkami będą szukać rozwiązania, które poprawi sytuację finansową nauczycieli. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Lada moment Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o Krajowej Radzie Sądownictwa. Wnioski złożyła KRS i grupa senatorów. Chodzi przede wszystkim o sposób wyboru członków Rady oraz kwestionowanie możliwości kontrolowania jej uchwał przez Sąd Najwyższy i NSA. Pogłoski o mojej dymisji są mocno przesadzone, powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. Pytana przez dziennikarzy, czy rozważała rezygnację ze stanowiska, nie potwierdziła i nie zaprzeczyła. Wszystko, co było do powiedzenia, jest powiedziane. Pan premier zabrał głos, w związku z tym, rozumiem, temat jest zamknięty. W ubiegłym tygodniu portal W Polityce napisał, że Teresa Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim miała podać się do dymisji. Niekorzystne dla Polski przepisy dotyczące transportu międzynarodowego na sesji Parlamentu Europejskiego, ale nasi europosłowie ponad podziałami podejmą dziś próbę wykreślenia ich z listy głosowań. Chodzi o przepisy zaostrzające zasady delegowania i czasy pracy kierowców. Sesja rozpoczyna się o 17:00 i to ostatni moment, by wprowadzić zmiany do porządku obrad. Głosowanie nad przepisami na sesji plenarnej wzbudza kontrowersje, bo w styczniu na posiedzeniu Komisji Transportu europosłowie nie przyjęli dwóch raportów z trzyczęściowego pakietu. Ta opinia została zignorowana i głosowanie nad całym pakietem wpisano jednak do programu sesji plenarnej, a zgłoszono do niego ponad 1000 poprawek. Nie tylko kwestie prawne wzbudzają wątpliwości. Moi rozmówcy w Europarlamencie uważają, że głosowanie nad przepisami 2 miesiące przed wyborami to zły pomysł, bo europosłowie są już zaangażowani w kampanię wyborczą i nie ma miejsca na merytoryczną dyskusję. Polscy europosłowie obawiają się, że głosowanie pakietu w tym gorącym okresie oznacza raczej ich przegraną i przeciwników zaostrzenia zasad delegowania i czasu pracy kierowców. Stąd zabiegi, by głosowanie wykreślić z programu sesji i wznowić pracę po majowych wyborach do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Theresa May spotyka się dziś ze swoimi ministrami. Potem wystąpi przed parlamentem ze sprawozdaniem z unijnego szczytu, na którym Unia warunkowo zgodziła się na przełożenie Brexitu. A Izba Gmin ma dziś zdecydować, czy w tej sprawie przejmie inicjatywę. Trwać mają próby zmuszenia premier do dymisji i być może w zamian twardzi brexitowcy mogliby poprzeć umowę. Wczoraj seria spotkań Theresy May z przedstawicielami twardego skrzydła, seria, która nie przyniosła przełomu. Dziś przez cały dzień otoczenie premier budować będzie koalicję, która pozwoliłaby na zorganizowanie trzeciego głosowania zatwierdzającego Brexit. Jeżeli w tym tygodniu głosowania nie będzie lub rząd je przegra, trzeba podjąć decyzję. Albo twardy Brexit, albo dłuższe przedłużenie i konieczność organizacji eurowyborów. A może jeszcze inny wariant. Wieczorem Izba Gmin zdecyduje, czy we środę przeprowadzi przeprowadzone zostaną tak zwane głosowania orientacyjne. Długa lista scenariuszy brexitowych, którym posłowie powiedzieliby tak lub nie. A pośród opcji natychmiastowe odwołanie brexitu, drugie referendum, czy też brexit miękki, bliskie związki z Unią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W większej części kraju pochmurno, choć synoptycy nie wykluczają przejaśnień. W północnej części Polski może popadać deszcz ze śniegiem, a w Zakopanem śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz zainwestować swoje oszczędności? Uważaj, możesz je stracić. Jeśli inwestycje kuszą Cię dużym i szybkim zyskiem, to zawsze oznacza duże ryzyko. Sprawdź ofertę, nie spiesz się z decyzją i nie podpisuj niczego pod presją. Nawet bardzo ryzykowne inwestycje mogą Ci zostać przedstawione jako bezpieczne. Na przykład lokaty, obligacje, nieruchomości, złoto i diamenty. Uważaj, to Twoje oszczędności. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2500 zł na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 6 minut po południu. Być może zwrócili Państwo uwagę na pierwsze strony dzisiejszych gazet. Są białe, a na tym tle zamieszczone jest ogłoszenie. Białe, niezadrukowane strony najważniejszych polskich gazet nie ukazują się codziennie, czytamy. Dziś apelujemy do polskich europarlamentarzystów o solidarne poparcie w głosowaniu dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Apelujemy, by poprzeć rozwiązanie, które pomogą wprowadzić również w naszym kraju nowe, sprawiedliwe zasady korzystania przez gigantów internetowych stworzonych przez polskich pisarzy, filmowców, muzyków i dziennikarzy treści. Twórcy nie otrzymują dostatecznej kompensaty za rozpowszechnianie ich dzieł w internecie. Koniec cytatu. O co chodzi? Jutro, proszę Państwa, Parlament Europejski podczas głosowania zdecyduje, co dalej z unijną dyrektywą, która ma zadziałać na takich gigantów jak Amazon, Google czy Facebook. Chodzi oczywiście o ogromne pieniądze. Po zmianach wielkie firmy będą musiały sprawdzać treści, które publikują, a autorzy będą otrzymywać wynagrodzenie za stworzone informacje czy dzieła. Jak podkreśla Izba Wydawców Prasy, dyrektywa nie wprowadza żadnych opłat za linkowanie. Z drugiej strony na wielu portalach można przeczytać o tym, jak dużym zagrożeniem jest dyrektywa. O tym, że artykuł na przykład 17 wprowadzi cenzurę prewencyjną, zatem umieszczone przez internautów treści będą usuwane w obawie, że mogą naruszać czyjeś prawa autorskie. Dyrektywa o prawach autorskich, czy tak, czy nie? Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach telefonach 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Połączymy się już teraz z Brukselą, tam Beata Płomecka. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Dyrektywa o prawach autorskich również w Brukseli, czy innych państwach Unii budzi też tak duże emocje? Do apeli o poparcie dyrektywy włączyły się czołowe europejskie dzienniki. Tak, budzi kontrowersje, ponieważ ja tylko przypomnę, że to głosowanie, które jest teraz planowane w Parlamencie Europejskim, to już jest ostatnie głosowanie. To ma być zatwierdzenie ustaleń unijnych krajów z Parlamentem Europejskim, czyli tak zwanego trylogu. I kiedy kraje członkowskie decydowały się na reformę prawa autorskiego, to wtedy 8 krajów, w tym Polska, było przeciwnych. Mhm. Teraz ambasadorowie jakby zatwierdzili te ustalenia, mimo wszystko, bo to nie wystarczyło do zablokowania i czas przyszedł na Parlament Europejski. Z tym, że te zapisy w dyrektywie, w proponowanej reformie prawa autorskiego wzbudzają bardzo duże kontrowersje i jest wielka niewiadoma, jaka będzie decyzja Parlamentu Europejskiego. Dalej jest tak, przypomnijmy, że w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, 5 państw protestuje, by oprotestowało treść dyrektywy. To jest Holandia, Luksemburg, Polska, Włochy, także Finlandia. I przypomnijmy słuchaczom, że prace nad dyrektywą trwają już od ponad 2 lat. W ubiegłym roku zresztą była taka sytuacja, że europosłowie odrzucili dyrektywę w ówczesnym brzmieniu. I ona wróciła do komisji. Tak. Ale później potem już prace znowu przyspieszyły. Tak, zostały poprawki. Liczne poprawki. I powiedzmy, że właściwie kontrowersje i emocje ta sprawa wywołuje, ponieważ są różne interpretacje zapisów. I to powodowało, że ta dyrektywa upadała właśnie na sesji plenarnej, wracała do komisji, potem były poprawki. Początkowo kontrowersje wywoływały dwa artykuły. To był 11 i 13. A no właśnie, takie małe z ciekawości, bo przeczytałem informację, że ponoć ten artykuł 13 w tej chwili tak naprawdę jest artykułem 17 po zmianach, to prawda? I zostały wprowadzone na takie zmiany, które dla zwolenników tej reformy prawa autorskiego są nie do zaakceptowania. To znaczy te zmiany w tym artykule 13 są takie, że owszem, jest wyjątek, jeśli chodzi o filtrowanie tych treści w internecie, mają być wyłączone małe platformy, ale po pierwsze, kryteria według przeciwników są tak pokrętne, że nie wiadomo, kto ma być wyłączony z tego filtrowania, a po drugie, tylko nieliczne małe firmy będą mogły spełnić, tak mówią przeciwnicy, że chodzi m.in. o te kryteria, które są brane pod uwagę, to niskie przychody, niewielka liczba wyświetleń, no to powoduje, że to może wyłączyć tylko nieliczne małe firmy i stąd sprzeciw teraz, jeśli chodzi o ten artykuł, no to rzeczywiście 5 krajów i części Parlamentu Europejskiego. Tu chodzi w tym artykule, proszę Państwa, o odpowiedzialność samych platform za zamieszczenie treści, czyli chodzi o to, by platforma nie zasłaniała się, mówiąc, to nie my, to internauta, my tylko udostępniamy miejsce na przykład na film fabularny, prawda? No i zwolennicy mówią, że to jest absolutnie kluczowe, żeby platformy brały odpowiedzialność, płaciły też ci duzi internetowi giganci płacili za udostępnianie treści, ale z drugiej strony przeciwnicy mówią, że tak naprawdę niby jest zapis, że nie ma obowiązku generalnego filtrowania, ale jednocześnie jest oczekiwanie, że platformy będą wszystko filtrować, żeby sprawdzić, czy to ma licencję, czyli że mogą dalej przetwarzać te informacje, a to znaczy, jak mówią przeciwnicy, miliony różnych przekazów, co może blokować internet. No i to jest takie, niektórzy to uważają, że to jest ostrożnościowe, prewencyjne filtrowanie treści, co w zasadzie wolnej Unii Europejskiej jest niedopuszczalne. Także ścierają się dwie racje i bardzo trudno przewidzieć głosowanie. Polski eurodeputowany Dariusz Rosati jest za dyrektywą, ale uważa, że właśnie ten artykuł, o którym rozmawiamy, trzeba po prostu doprecyzować. Niektórzy komentują, że to koniec z wolnością w internecie, że nie będzie można swobodnie zamieszczać różnych treści. No. Tak mówią przeciwnicy, zwolennicy reformy mówią, żeby nie ulegać histerii, że to nie do końca tak jest, że te zapisy gwarantują jednak, że ta prewencyjna cenzura nie powróci. Zatem nie sposób uznać racji dzisiaj, czy kto ma rację, czy przeciwnicy, czy zwolennicy, bo te argumenty tak się ścierają i każdy ma bogate przykłady na podkreślenie swoich racji i mało tego, wśród europosłów, nawet w różnych frakcjach narodowych są różnice zdań, bo na przykład swego czasu europoseł Tadeusz Zwiewka bardzo był za reformą, to zdanie zostało, a już europoseł Michał Boni uważa, że te zmiany w tych zapisach, ten artykuł 13 właśnie został tak zmieniony, że po prostu zaakceptowanie tego jest niedopuszczalne. Z drugiej strony, cóż to za wolność, kiedy w ramach tej wolności łamiemy wolność prawa innych. Z Brukseli Beata Płomecka, bardzo dziękuję za rozmowę 13 minut po południu. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Dyrektywa o prawach autorskich, czy tak, czy nie? Już teraz połączyłem się z panem Janem Młotkowskim z Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Wydawcy prasy, ale nie tylko, uważają, że dla wielu twórców dyrektywa o prawach autorskich to być albo nie być, że walczą o życie na rynku. Może przesadzają? Niestety nie. Walczą o swoje życie na rynku. Prawo zawsze stara się nadążać nad technologią i to też się wydarzyło w tej sytuacji. Rozmowy nad dyrektywą trwają prawie 3 lata. Między obu stronami. Z jednej strony mamy świat kultury, mamy dziennikarzy, z drugiej strony mamy wielkie korporacje, które dalej na terenie Europy funkcjonują na podstawie ustawy z 2001 roku. Rozwiązania dyrektywy, które były zaproponowane prawie 3 lata temu, były znacznie bardziej rygorystyczne. Od tego czasu poprzez różne wypracowane kompromisy doszliśmy do tego przepisu, który jest praktycznie teraz przez większość państw europejskich i rządów popierany. To prawda, ale nadal, jak pan wie, są wątpliwości, na przykład dotyczące tej słynnej zasady odpowiedzialności platform za zamieszczanie tam przez internautów treści. Niektórzy mówią, że to prowadzi do takiej cenzury prewencyjnej. Martwią się niepotrzebnie? Martwią się niepotrzebnie, ponieważ takowa cenzura już dzisiaj istnieje, tak? Jeżeli jakikolwiek YouTuber zamieści swój film na YouTubie i będzie korzystał z materiałów chronionych prawem, automaty YouTuba zdejmą go. Znaczy, YouTube jest notorycznie przez tą firmę filtrowany. No podobnie dzieje się w Google'ach, podobnie dzieje się na przykład na Facebooku, gdzie pewne treści są wyrzucane, a nawet ludzie są, osoby są blokowane. Dokładnie, więc nie mówimy tutaj już o nowych narzędziach, które te firmy mają wprowadzić. My nie ingerujemy w kwestie tych narzędzi, które oni wykorzystują. My po prostu chcielibyśmy, żeby w końcu te firmy dzieliły się swoimi olbrzymimi dochodami ze światem kultury i z dziennikarzami. Ja to trzeba rozumiem. Trzeba przypomnieć, że w przypadku YouTube'a YouTube przekazuje na prawa autorskie wyłącznie 1,3% swoich olbrzymich dochodów. Ja to wiem i to rozumiem, tę argumentację, tylko mam pewne wątpliwości i obawy. Mianowicie między innymi takie, myśli pan, że duże firmy, duże platformy od tak po prostu od jutra stwierdzą, no dobrze, to teraz będziemy płacić. Już dziś istnieją na przykład platformy, adresy polskie, które serwery mają w Rosji. Nie ma możliwości, by skutecznie zmusić ich do usunięcia tysięcy, na przykład w niektórych przypadkach filmów fabularnych, do których prawa mają między innymi polscy twórcy. Może dyrektywa okaże się w związku z tym po prostu nieskuteczna. Oczywiście, zawsze można omijać prawo i w przypadku świata cyfrowego pewnie robi się to łatwiej niż w tradycyjnym świecie. Jednak tak, te same dyskusje, w których my jesteśmy zaawansowani w Europie, są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej, czy też w niektórych krajach azjatyckich. Musimy dbać o rozwój kultury. Musimy wspierać twórców. I nie mówię tutaj o twórcach, których już znamy, którzy są z pierwszych stron gazet. Mówimy o wszystkich młodych ludziach, którzy w przyszłości dzisiaj zaczynają i w przyszłości będą chcieli żyć z twórczości. I to dla nich walczymy o tą dyrektywę. I to dla nich będą pieniądze. Dla mniejszych... A niestety walczymy z wielkimi korporacjami po drugiej stronie, których przekaz jest bardzo prosty. Nie chcemy płacić, którzy przekazują takie błędne komunikaty jak wolność w internecie, no, bo to jest... ściągają młodych ludzi. Porównanie do ACTA. To są takie chwytliwe oczywiście pomysły, sposoby, ale dla mniejszych na przykład serwisów wprowadzenie mechanizmów kontroli praw autorskich będzie się wiązało z kosztami. Niektórzy, nie wszyscy będą w stanie stworzyć odpowiednie mechanizmy. Nie będą chcieli ponosić tych kosztów, bo te koszty być może będą ich przerastały. Poza tym małe i mikrofirmy zostały wyłączone spod tego przepisu i firmy wyłącznie przekraczające obrót w wysokości 10 milionów euro będą podlegały tej jurysdykcji. Trzeba powiedzieć, że w przypadku realiów polskich są to bardzo wysokie obroty. Niektórzy martwią się na przykład satyrą, memami, bo mem może być uznany przez algorytm za kradzież treści, bo algorytm na przykład nie wyczuje sarkazmu, nie wyczuje żartu. To nie jest problem? One są wszystkie wyłączone poprzez wyjątek w tej ustawie. Obecnie te wszystkie narzędzia kontroli są wdrożone przez Google, tylko służą tym firmom, a nie służą wspieraniu kultury. Stąd też niewiele się zmieni w przypadku skorzystania z tych serwisów, a w wielu przypadkach wręcz poprawi się sytuacja YouTuberów i innych użytkowników, którzy zamieszczają swoje treści w tych serwisach, ponieważ ich nie będą blokowani. W momencie, kiedy portal ureguluje, jakby podpisze umowy licencyjne w kwestii wykorzystywania repertuarów, to wszystkie treści automatycznie będą akceptowane, jeszcze, a nie będą blokowane jak dzisiaj. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, zgodnie z artykułem 12a. Po wprowadzeniu dyrektywy udostępnianie zdjęć i filmów z wydarzeń sportowych nie będzie legalne. Czyli ktoś nagra obszerne na przykład fragmenty meczu piłkarskiego, umieści w internecie i w ten sposób złamie prawo, bo naruszy prawa organizatora, właściciela praw, prawda? Jest to kwestia nadawców telewizyjnych, ponieważ obszerny fragment meczu, mówimy tak naprawdę o transmisjach nielegalnych całych spotkań sportowych. No tak, pan mówi o takich transmisjach live. Tak, tak, live, które pojawiają się na różnego rodzaju portalach internetowych, też serwisach tych dużych korporacji, które w sekundzie, kiedy kończy się mecz, znikają. Mhm. To ogromne straty dla nie wiem, dla dużych stacji telewizyjnych, które dobrze wiemy, jak duże pieniądze płacą za prawa do transmisji tego typu wydarzeń. I one są, jest je strasznie trudno ścigać, ponieważ w momencie zakończenia właśnie takiej transmisji sportowej ślad znika po tego typu działalności nielegalnej. Ale ważna jest jedna rzecz. W przypadku tych serwisów takich jak YouTube, porównując je już nawet, nie mówiąc o kwestii jakby praw twórców czy dziennikarzy, chciałbym zadać pytanie, czemu taki serwis jak YouTube nie jest zobowiązany do płacenia licencji, a są serwisy streamingowe jak Spotify czy Tidal, które od lat płacą licencje, rozliczają się uczciwie i żyją. Z twórcami i żyją, i funkcjonują, i rozwijają się. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, przed godziną 13:00. Dziękuję za spotkanie. Jan Młotkowski jest moim gościem, Stowarzyszenie Autorów ZAX. 7 trójek na początku 22. Dyrektywa o prawach autorskich. Czy tak, czy nie? Państwa zdaniem, pan Paweł na antenie. Panie Pawle, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, Paweł witam Burkowski, Gdynia. Porządek we wszystkim, co tworzy człowiek, istniał, istnieje i będzie istniał. Natomiast porządkowanie kwestii dotyczących praw autorskich w sieci internetowej nie może przekraczać cienkiej granicy dotyczącej cenzury. Musi być przeprowadzony w sposób racjonalny. Nie starajmy się być drugą Rosją, która ustawodawczo czyni obecnie zamach na swój internet. Odpowiadając na pytanie, jestem zdecydowanie na nie. Dziękuję za uwagę. Pan Sebastian piszący ma wątpliwości. Platforma internetowa ma odpowiadać za łamanie prawa przez użytkowników. Idźmy dalej. Może niech producenci samochodów odpowiadają za łamanie prawa przez kierowców. Pan Filip. Panie Filipie, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Jestem młodą osobą. Dość często korzystam z internetu teraz, można tak powiedzieć. Chodzi o to, że nie widzę tego zbyt dobrze, ponieważ niestety wiele portali przez to, co się właśnie dzieje, czyli związanie YouTube'a, mniej reklam się dostaje na samą platformę, więc więcej kanałów umiera na tym YouTubie na przykład. To też jest problem dość duży. 22 minuty po południu, 7 trójek na początku 22. Marcin Olender, menedżer w firmie Google. No, oczywiście popieramy zarówno prawa autorskie jako koncepcję. Uważamy, że twórcy powinni być odpowiednio wynagradzani. Popieramy też samą ideę reformy prawa autorskiego w erze cyfrowej. Mamy tylko wątpliwości co do tego, czy konkretne rozwiązania przyjęte w tekście dyrektywy, jak w obecnym kształcie, są po prostu do tego celu najlepsze. Obawiamy się, że niektóre szczególne rozwiązania mogą wręcz być szkodliwe dla sektora kreatywnego, aby nie pomagać. Nie dlatego, że idea jest zła, tylko dlatego, że niektóre szczególne przepisy mogą wywołać niezamierzone konsekwencje, które myślę, że ani prawodawca, ani też osoby, które popierają dyrektywę, nie do końca zdają sobie sprawę, jakie mogą być w praktyce konsekwencje przyjęcia pewnych przepisów. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dyrektywa o prawach autorskich, czy tak, czy nie? Pan Tomasz, jestem przeciw. Pański gość podał przykład YouTube'a. Jak działa prewencyjna cenzura? Źle. Wszyscy wiedzą. Niestety zabierają nam wolność wypowiedzi w imię lepszej, świetlanej przyszłości. Pan Miki komentuje, jaka ładna narracja zwolenników cenzury. Walczymy dla ludzi przeciw wielkim korporacjom. Dyrektywa o prawach autorskich. Czekamy na państwa telefony prawie 24 minuty po południu. people's hearts are filled with passion. I'm a sick soul, cause I'm here chasing love. In my land of great romantics, I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too. Pan Tomasz napisał, wszystko opiera się o algorytmy, na które nie stać mniejszych firm, wskutek czego zostaniemy pozbawieni informacji, pozostaną jedynie giganci, których na to stać, a internet to wolność. Jest to zamach na nią, bo artyści wiecznie są pokrzywdzeni. W telewizji już nie ma co oglądać, to teraz zabiorą sieć i już nie chodzi o YouTube'a, ale o gro na przykład gazet, które uciekły w sieć, prawa autorskie tak, oczywiście, ale nie takim kosztem, komentuje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Piszący pan Marcin napisał tak, jeśli to przejdzie, to nic się nie stanie, co najwyżej powstanie kolejny internet w internecie. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Prawie 27 minut po południu, pan Maciej. Panie Macieju, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja jestem zdecydowanie na nie, ponieważ jestem młodym człowiekiem, mam 30 lat. Streamuję, jak wiadomo, na Twitchu, przyniosłem się z YouTube'a, bo YouTube blokował większość naszych audycji, w których wykorzystywaliśmy dosłownie kilkusekundowe urywki piosenek. Mhm. W związku z tym pofatygowałem się o napisanie maila do ZAX-u, czy wykorzystywanie 10-15-sekundowych kawałków fragmentów, tak, piosenek, tak, czy jest naruszeniem nielegalne. Praw autorskich, czy to jest legalne, tak, czy nie? Jaka była odpowiedź? Odpowiedź była, że do 15 sekund mogę wykorzystywać w swoich transmisjach na żywo. Takie jest polskie prawo, a z drugiej strony YouTube, z tego co pan mówi, nic nie wie o tym prawie, tak? Tak, dokładnie. Nawet filmiki, podczas gdy gram z widzami na live, filmiki, które są zapisywane, jest po prostu wycinany cały dźwięk. Nie ma ani muzyki, ani naszych rozmów, nie ma nic. YouTube blokuje to, a przez to po prostu nasze kanały też nie mogą się rozwijać. Mhm. Pan Grzegorz napisał, YouTuberzy, których oglądam, podchodzą do planowanych zmian ze sceptycyzmem. Nie znam takiego, który by się cieszył. Od zagwostka i przykładowy problem. Nie mogę wrzucić na YouTube'a filmu z zawodów, w których brałem udział, bo kamerka złapała kawałek znanego utworu, który był zresztą legalnie, odpłatnie i publicznie puszczany w czasie tych zawodów. Pan Marek, panie Marku, witam, halo? Halo. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się. Dzień dobry, cieszę się, że się dodzwoniłem. Ja jestem przeciwny cenzurze internetu. Zbliżam się do 50, nikt nie uczył mnie informatyki i szukając różnych przydatnych rzeczy w rolnictwie i technicznych, jest dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy to wrzucają w internet, a już mi jest coraz ciężej to znaleźć. Jeśli się wprowadzi cenzurę, to ja naprawdę już nic nie znajdę i podejrzewam, że ludzi, których nikt nie uczył internetu, obsługi komputera, co sami żeśmy się uczyli, to będziemy mieli jeszcze gorzej pod górkę. Pan Jarosław napisał, że jeśli ktoś nie chce, by w internecie kopiowano jego muzykę, grafikę czy artykuły, to niech tego po prostu nie udostępnia. Pan Wojciech, panie Wojciechu, halo? Kłaniam się. Tutaj dzień dobry. Słucham jak o wiecznie niezadowolonych artystach, którym się marzy cenzura. A tymczasem ja jestem pisarzem i proszę sobie wyobrazić, stwierdziłem niedawno, że ktoś skopiował moją debiutancką powieść kryminalną, zeskanował i wrzucił do internetu, także każdy może sobie ją ściągnąć. sądząc, wydrukować i zrobić tym, co chce. Jeśli tak ma wyglądać wolność w internecie, to pięknie dziękuję. No tak, ale panie Wojciechu, tu większym problemem jest to, że ktoś pana po prostu okradł, a nie to, jak potem to przetwarzane jest w internecie. No, to jest po prostu rzucone w tłum. Mhm. Bez żadnej kontroli, no tak chyba też nie powinno. Także no nie jestem tym zachwycony właśnie. Wyobrażam sobie. Sama powieść już jest bardzo stara i właściwie nie jest taka dla mnie ważna. No, tak to wygląda. Pozdrawiam pana, dziękuję za telefon. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, bliżej mikrofonu, panie Dariuszu, bo pan pewnie z samochodu. Tak, głośno mówię, tego mówię. Ja swego czasu organizowałem bardzo dużo koncertów i występowały na przykład młode zespoły, które nie miały nigdy szansy nigdzie wystąpić. Te zespoły bardzo często wrzucają za darmo swoje utwory do sieci. Bardzo często wręcz piszą, że zgadzamy się na odtwarzanie, zgadzamy się na kopiowanie, zachęcamy do tego. Ja chciałbym tak jakby zapytać i interesuje mnie, w jaki sposób będzie takie zespoły będą weryfikowane. Jak taka deklaracja i właściwie wola twórców będzie traktowana przez portale? Hanna Szymańska, adwokat, kancelaria HS Legal. Ta dyrektywa dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanych z użytkowaniem treści cyfrowych w internecie, czyli zapewnia zagwarantowanie praw twórców, którzy publikują swoje treści w internecie. To chodzi o wydawców, gazety internetowe, ale także użytkowników. Wiem, że ta dyrektywa wzbudza wiele kontrowersji. W szczególności są to dwa artykuły, artykuł 11 i artykuł 13. Szczerze powiedziawszy, po głębszej analizie tych treści, ja nie znajduję tam zbyt wiele zagrożeń. To znaczy tak, jeśli chodzi o artykuł 11, to jest artykuł, który tak naprawdę ma na celu wprowadzenie pewnego rodzaju prawa pochodnego dla wydawców. W przypadku, kiedy umieszczamy w internecie hiperlinki, czyli linki, które odnoszą nas do jakiegoś artykułu, to one są wyłączone spod działania tej dyrektywy, więc osoby, które umieszczają w internecie pewnego rodzaju treści, nie muszą obawiać się, że internet zostanie ocenzurowany. Natomiast jeśli chodzi o artykuł 13, możemy powiedzieć, że taki portal jak YouTube, gdzie użytkownicy umieszczają różnego rodzaju pastisze, swoje własne treści posiłkując się na przykład muzyką tworzoną przez autorów, będzie musiał z uprzedzeniem przefiltrować treść. I to jest pewnego rodzaju obawa zgłaszana nie tylko przez niektórych eurodeputowanych, ale też przez środowiska związane bliżej z platformami internetowymi, które mówią właśnie o tym, że może dojść do pewnego rodzaju cenzury internetu. 28 minut do 13. Moim gościem jest pan Alek Tarkowski, prezes Fundacji Centrum Cyfrowe. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. W internecie, jak wiemy, można znaleźć wszystko, także treści chronione prawami autorskimi, którymi to prawami często nikt się po prostu nie przejmuje. To chyba nie jest normalna sytuacja. Na tym ma polegać tak zwana wolność internetu? Nie, no oczywiście nie na tym, ale też nie jest prawdą, że dzisiaj się nikt tym nie przejmuje, a dyrektywa, która może jutro będzie przyjęta, to zmieni. Umownie rzecz biorąc, prawami przejmujemy się od dawna. Istnieją różne modele licencjonowania treści, udostępniania. Istnieją też przepisy mówiące, że w wielu wypadkach można ich swobodnie korzystać. To nie jest dziki zachód. Mam wrażenie, że trochę próbuje się stworzyć taką narrację, że ta dyrektywa jest niezbędna, żeby w ogóle było prawo w internecie. To nie jest dyrektywa antypiracka. Analizował efekty, które może wywołać dyrektywa. Zatem co się może stać? Jakie będą skutki dla internauty? No proszę pamiętać, że ta dyrektywa, tak jak mówiła pani mecenas, ma wiele przepisów, najbardziej kontrowersyjne są dwa, a w szczególności ten jeden dotyczący filtrowania. My razem z Europejskim Stowarzyszeniem Komunia śledzimy kolejne wersje zapisów i jesteśmy przekonani, że to ryzyko cenzury nadal tam istnieje. Czyli i uważamy, mówimy, tak tylko my. Mówimy o artykule niegdyś 13, zdaje się, że dziś to jest artykuł 17, o obowiązku wprowadzenia przez portale takich mechanizmów filtrujących treści. O tym mówimy, prawda? Tak jest. Jest zatem powód do oburzenia, wątpliwości, niepokoju? No naszym zdaniem tak. Naszym zdaniem to jest zły przepis, który co więcej nie jest niezbędny. Można prawdopodobnie, gdyby dłużej poświęcić temu uwagę, znaleźć inne sposoby wynagradzania twórców, bo to nikt nie powinien mieć wątpliwości. Twórców należy wynagradzać, tylko naszym zdaniem nie z pomocą tych filtrów. No dobrze, a jak mogą zadziałać takie filtry? Co mogą powodować? Bo te filtry będą połączone ze zmianą przepisów dotyczących czegoś, co się nazywa odpowiedzialność pośredników, czyli tych dużych serwisów. I łączny skutek będzie taki, że te serwisy będą musiały po prostu dużo bardziej agresywnie wyłapywać naruszenia. I nam się wydaje, że sposobem na to będzie wdrożenie tak zwanych filtrów, czyli automatycznych mechanizmów, różnego rodzaju algorytmów, które jak tylko zobaczą nowy opublikowany utwór, będą sprawdzały, czy on jest tam opublikowany legalnie. Na czym polega największy kłopot? Te algorytmy nie będą rozróżniać parodii, pastiszów, memów, satyry, remiksów, zapożyczeń. Pan Maciej przed chwilą do mnie napisał, jestem inżynierem, mam małą firmę, piszę, wiem, że żadna mała firma nie zdoła wprowadzić filtrowania, które zapewni zgodnie z prawem działanie. Jak to prawo zostanie przyjęte, to zostanie nam tylko Google, YouTube czy Facebook, czyli co, na rynku na przykład pozostaną giganci, którzy będą w stanie się a, po pierwsze dostosować, b, po prostu płacić, tak? No to jest jedno z ryzyk, nam się wydaje, że rzeczywiście wzrosną koszty prowadzenia tego rodzaju serwisów i najłatwiej będzie je ponieść dużym firmom. Tu trzeba przyznać, że rzeczywiście na końcowym procesie prac wprowadzono pewne ograniczenia, ale one są czasowe. Takie małe podmioty jak firma pana Macieja, jeśli zabiorą się za tworzenie serwisu, przez 3 lata będą ich dotyczyć trochę łagodniejsze reguły, no ale co z tego, jeśli po 3 latach już będzie ten pełen reżim, czyli będzie trzeba i tak to wdrożyć. Ale już dziś przecież czy Facebook, czy Google monitorują treści, zdaniem niektórych cenzurują, wyrzucają na przykład treści niepożądane, blokują osoby. Może ta dzisiejsza wolność jest pozorna. Co wolno, decyduje de facto portal. To w pewnym sensie prawda, tak. To jest zupełnie inny, może nie zupełnie inny temat, trochę inny. Rzeczywiście już dzisiaj bez tych przepisów mamy problemy. Są usuwane różnego rodzaju treści. Na przykład dla mnie znacząca była sytuacja, gdy duże protesty dzieci za ochroną środowiska. Można się z nimi zgadzać lub nie, ale to było wielkie wydarzenie. Jeden z live streamów takich wydarzeń został przyblokowany, bo w tle grała jakaś muzyka. No ja uważam, że takie doniesienia polityczne nie powinny być blokowane z powodu praw autorskich, więc problem trochę mam już dzisiaj, ale jeśli te przepisy przejdą, to po prostu coś, co dzisiaj te portale robią dobrowolnie, będzie robione na mocy prawa. One będą musiały dużo poważniej do tego podejść. A może być pana zdaniem problem z przekazywaniem linków? Prawnicy uspokajają, że jeżeli chodzi o tak zwane hiperlinki, przekazywane po prostu prywatnie, problemu nie będzie. To prawda, w obecnej wersji bezsprzecznie same hiperlinki nie są przedmiotem tych tak zwanych nowych praw dla wydawców, ale warto pamiętać, że prace nad tą dyrektywą trwają ponad 2 lata i były momenty, gdy nie dało się wykluczyć tego, więc my trochę też myślimy w długiej perspektywie i pamiętamy, jak te przepisy brzmiały, więc widzimy, że te intencje były bardzo różne. W chwili obecnej rzeczywiście tak zwane hiperlinki nie są zagrożone. Pan Karol przed chwilą do mnie napisał, wielkie wytwórnie muzyczne, filmowe przyzwyczaiły się do zysków zery przedinternetowej. Miały wiele lat, odkąd pojawił się internet, by się z nim polubić, znaleźć sposób, by na nim zarabiać. Do dziś wolą jednak prowadzić z nim wojnę, która coraz bardziej ociera się o absurd. Czy to jest do opanowania? Czy taką dyrektywą opanuje się internet? A jeśli tak, to gdzie? Na terenie Unii Europejskiej pewnie tak. A dalej? No prawda jest taka, że dzisiaj na to, co się dzieje w Europie, patrzy się bardzo uważnie. To jest przykład tak zwanego RODO, czyli przepisów dotyczących prywatności. I okazuje się, że to, co jest wdrażane w Europie, ma wpływ na cały świat. Więc dlatego ta dyrektywa budzi takie emocje także na całym świecie, bo te przepisy mogą być znaczące, mogą wytyczać niejako kierunek dalszego myślenia o internecie, o tych największych graczach internetowych, którzy, chcę podkreślić, wymagają jakiejś regulacji. To są podmioty działające już zupełnie inaczej niż na przykład 10 lat temu. Proszę też pamiętać, że dzisiejsze przepisy prawa autorskiego w Europie mają tylko 20 lat, czyli są w ogóle z jakiejś innej epoki. Więc to nie chodzi o to, żeby tych zasad nie zmieniać, tylko jak już mówiłem, no ten pomysł akurat z filtrowaniem wydaje nam się bardzo zły, a być może nawet niebezpieczny. No tak, ale słuchacze przypominają, o czym już mówiłem, że serwer można umieścić w Chinach, można umieścić w Rosji. Czy to pozwoli na obejście prawa? No tu akurat coraz częściej prawo sobie rodzi z takimi wyzwaniami i mówi, że nie jest istotne, gdzie jest serwer, istotne jest, gdzie jego skutek ma miejsce. I znów RODO jest tego dobrym przykładem, te przepisy dotyczą firm z całego świata. No może są takie miejsca na świecie, które mogą sobie pozwolić na ignorowanie tych przepisów, ale ogólnie one są respektowane, więc tutaj to nie jest tak, że te wszystkie biznesy się przeniosą serwery, choć są takie opinie, że w radykalnych scenariuszach te firmy mogłyby zdecydować się nie świadczyć usług w Europie, czyli po prostu odcinać jakby dostęp, gdyby uznały, że to jest za duży wysiłek, że koszty są za duże. Realizować takie działanie. To jest jeden scenariusz, w którym mówi się, że można by wyciąć te treści umownie amatorskie, to znaczy można by się przestać przejmować memami, filmikami youtuberów, skoro lecą tyle kłopotów i pozostać tylko przy treściach licencjonowanych. No wtedy te serwisy zaczęłyby przypominać jakąś taką kolejną telewizję kablową. Pan Alek Tarkowski jest moim gościem, prezes Fundacji Centrum Cyfrowe. Dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze spotkamy się na antenie przed godziną 13. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zatem 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dyrektywa o prawach autorskich, czy tak, czy nie? Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo. Witam panie Kubo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Ja oczywiście jestem przeciwny jakimkolwiek wprowadzaniu zmian w internecie, a chciałbym tutaj przytoczyć taki fakt z mojego życia sprzed pół roku. Pół roku temu jedna z telewizji internetowych ukradła moje zdjęcia z portalu internetowego i opublikowała u siebie na antenie. Jak skierowałem sprawę do prokuratury, to pan prokurator pominął w ogóle fakt kradzieży, a skierował się tylko i wyłącznie na to, że został pokazany mój wizerunek. Jak się odwołałem do sądu, to pani sędzina również pominęła całkowicie fakt kradzieży praw autorskich, a również odniosła się tylko i wyłącznie do pokazywania wizerunku. I tutaj to prawo, myślę, że mimo to, że niby istnieje, ale nie istnieje, to prawo w szczególności przez nasze służby jest pomijane. Tak a propos kilku sekund, z których korzystamy, komentuje pani Aleksandra w sprawie odtwarzania tych zaledwie kilku sekund utworu, o których mówił pan dzwoniący parę minut temu. Przecież kilka sekund to tyle, ile trwa na przykład dżingiel. Może się okazać, że te kilka sekund dżingla to jest znak rozpoznawczy jakiegoś programu czy kanału. A do tego artysta może nie wspierać, nie zgadzać się z treściami danego programu czy też kanału. Po prostu nie powinniśmy korzystać z cudzej własności intelektualnej. Kończy słuchaczka. Pan Mariusz z nami. Panie Mariuszu, witam. Halo? Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć tutaj tak, że jeżeli chodzi o samą dyrektywę o prawach autorskich, to ciężko oceniać, gdyż po prostu ludzie nie mają zaufania, bo co innego się deklaruje, co innego się przedstawia, a dopiero po przegłosowaniu będziemy wiedzieli po miesiącu, po dwóch, po pół roku, co rzeczywiście z tego wyszło. Sam fakt, że nad tą dyrektywą prace trwają już grubo ponad dwa lata, świadczy o tym, że sprawa nie jest prosta i są duże wątpliwości. Dokładnie, sprawa nie jest prosta, między innymi dlatego, jeżeli chodzi o te 15 sekund na przykład jakiejś relacji czy z tej demonstracji protestu ekologicznego. Chodzi o to, że gdyby umieścić tytuł i nazwisko wykonawcy, autora, to wtedy prawdopodobnie by nie było wycofane z internetu, bo chodzi o to, że trzeba zaznaczyć, kto jest autorem. I ja wiem, że tak jest na przykład na YouTube, że jeżeli ja wykorzystam cudzą muzykę, na przykład Paula McCartneya, to ja mam zgodę na publikowanie tego, tylko problem polega na tym, że ja z tego nic nie będę miał, bo całe pieniądze bierze YouTube za reklamę, z reklam, i jakiś procent odprowadza, to było powiedziane tam poniżej 2% autor, tak. Czyli Paul McCartney. A twórca rzeczywistego filmu z tego nie ma nic. Jeżeli chodzi o podejście prawników, też byłem w tej sytuacji, że zdjęcia wykorzystane, których byłem autorem, zgłosiłem, że ktoś wykorzystuje do reklamy swojej firmy i adwokat nie widział w tym problemu. No są zdjęcia w internecie. To samo powiedział jeden ze słuchaczy, że no, skoro jest w internecie, no to o co chodzi? To znaczy, że można z tego swobodnie korzystać. 17 minut do 13. Pan Wojciech jeszcze z nami. Panie Wojciechu, dzień dobry, halo. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że im więcej regulacji w aspekcie internetu, tym mniejsza wolność dla obywateli i mam wrażenie, że tak jak ktoś kiedyś powiedział, że tam wara od naszych dzieci, tak samo wara od internetu. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Dyrektywa o prawach autorskich, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową. Tymczasem Jacek Wilk, poseł Konfederacji. Trzeba powiedzieć uczciwie, że ta dyrektywa pod pozorem ochrony praw autorskich tak naprawdę zmierza do ocenzurowania internetu. Nie ma się tutaj czemu dziwić, ponieważ rządy konsekwentnie i co jakiś czas podejmują próbę ocenzurowania internetu, ponieważ próbują kontrolować media, ponieważ media to jest czwarta władza, a narzędziem mediów jest właśnie informacja. Czyli kontrolowanie informacji sprowadza się tak naprawdę do kontrolowania czwartej władzy i niestety kolejne rządy, w tym przypadku super rząd europejski, też próbuje to zrobić. Natomiast ochrona praw autorskich jest tutaj iluzoryczna. Tymi metodami, jakie w tej dyrektywie są określone, prawa autorskie tak naprawdę chronić się nie da i trzeba tutaj sięgać po zupełnie nowe, inne rozwiązania. Nie rozwiązania z XVIII czy XIX wieku, ale takie, które przystają do obecnej cyfrowej rzeczywistości. Więc nie miejmy złudzeń. Nie ma tutaj za dużo ochrony praw autorskich, a z całą pewnością jest niebezpieczeństwo cenzurowania wypowiedzi w internecie. Kwadrans pozostał do 13 na antenie w Trójce. Proszę Państwa, Marek Kościkiewicz, muzyk, kompozytor, autor, twórca legendarnej grupy Demono. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Witam, witam serdecznie. Nie ma obawy o cenzurę w internecie po wprowadzeniu, po zaakceptowaniu dyrektywy? Pan, mówił, tak, to pan, który przed chwilą zabrał głos, po prostu nie wie chyba, o czym mówi, dlatego że bardzo wnikliwie przyglądaliśmy się całemu procesowi dyrektywy, powstawania tego prawa. Ono miało różne bardzo formy. Ostatnia wersja oczywiście nie jest wersją optymalną, ale samo przyjęcie tej dyrektywy jednak reguluje sprawy przestrzeni internetowej. Zgoda, ale trudno założyć, żeby wszyscy, no może nie wszyscy, ale spora część dzwoniących dzisiaj do programu, czy też ci, którzy komentują sprawę na licznych forach internetowych, żeby nie wiedzieli, o czym mówią. To są ludzie, którzy na co dzień bardzo intensywnie korzystają z internetu i mam wrażenie, że właśnie wiedzą, o czym mówią. I to ci ludzie, tacy szeregowi internauci formułują te wątpliwości, formułują te zastrzeżenia dotyczące na przykład cenzury prewencyjnej. Ja myślę, że w ogóle ta dyskusja jest bardzo oczywiście szeroka. Brak przyjęcia tej dyrektywy po prostu przesunie w czasie i tak taką, bardzo, bardzo ważne decyzje, które jednak są korzystne dla dużych gigantów medialnych, dla olbrzymich firm amerykańskich. Mhm. Myślę, że jednak stosuje się dosyć mocny i skuteczny lobbying przeciwko temu, żeby ta dyrektywa w Europie weszła w życie. A jak to się dzieje dzisiaj? Jak to działa? Załóżmy, że ktoś umieści teledysk z utworem Marka Kościkiewicza na YouTubie. I co dzieje się dalej? Ktoś reaguje? No tak, jeśli chodzi w ogóle o zamieszczanie treści, to te treści powinien umieszczać właściciel. Jeżeli nie będzie to działalność komercyjna, wtedy tutaj nie będzie problemu. Chodzi o to, żeby nie wykorzystywać cudzych praw do osiągania korzyści materialnych. No tak, ale zdarza się, co podnoszą dzisiaj dzwoniący, że na przykład wykorzystują dosłownie kilka sekund utworu w tle, albo przypadkiem nagrywają, rejestrują jakąś sytuację, gdzie występuje przypadkiem muzyka. Automat powoduje, że taka treść w całości, ten film jest wyrzucany. Według mojej wiedzy fragmenty czy nawet linki nie będą, użytkownicy nie będą mieli żadnego problemu, ani ci, którzy je wykorzystują, oczywiście w formie zgodnej z dyrektywą. Także takie możliwości na pewno istnieją. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 12 minut do 13, pan Marcin. Panie Marcinie, witamy pana. Halo? Witam Marcin. Ja reprezentuję też twórcę i myślę, że to wszystko jest przygotowywane też pod to, że powoli zmienia się świat, powoli zmienia się rynek muzyczny i filmowy i każdy. Wiadomo, że ten rynek, który my jesteśmy starsze pokolenie przyzwyczajone do płyt, do tego typu rzeczy, to wszystko powoli zmianiknie, bo ludzie młodzi, tak moje dzieci na przykład, no nie kupują już płyt. To wszystko będzie się działo w internecie, dlatego regulacja tego, żeby twórcy z czasem zarabiali też na tym, a nie, nie byli gdzieś tam oszukiwani, no to, to myślę, że jest proces, który w tej chwili zostaje wdrażany i on będzie, nie dość, że będzie trwał długo, to będzie pewnie też troszeczkę zmieniony w trakcie i na podstawie jakichś tam doświadczeń, jak to, że rzeczywiście niektóre rzeczy będą źle funkcjonowały, niektóre dobrze, no ale musimy się przyzwyczaić do tego, że nie wszystko w internecie jest za darmo i że ktoś jest też właścicielem wielu rzeczy. Tak jak kiedy internet wchodził do Polski na samym początku, to byliśmy przyzwyczajeni do tego, że można sobie płytę za darmo ściągnąć sobie film czy grę. I cały świat był nauczony tego, że za to się płaci. W Stanach płaciło się za utwór 99 centów i to nie był problem, że go kupuje. A my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy to za darmo, choć chodzi o pewnym sensie okradanie artystów. To prawda, coś w tym jest, chociaż z drugiej strony tak myślę, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, jak rozwinie się w ogóle komunikacja na świecie. Być może z czasem powstanie coś, co zastąpi internet znany nam współcześnie i czy wówczas legislacja nadąży za takimi zmianami cywilizacyjnymi. Pan Patryk, panie Patryku, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałbym w 100% poprzeć pana Wilka z Konfederacji, czyli tego pana, który wypowiadał się przed panem Kucikiewiczem. Tak, pan poseł Jacek Wilk, tak. Tak jest. Myślę, że ujął sedno sprawy. Wiem, że nie macie czasu, tylko dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam pana. 10 minut do 13. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Białe strony dzisiejszych gazet to jest bardzo mocna forma apelu do eurodeputowanych, żeby zagłosowali za dyrektywą o prawach autorskich na jedynym rynku cyfrowym. Chodzi o to, żeby poprzeć nas, dziennikarzy, ale również wydawców, dziennikarzy nie tylko prasowych, żebyśmy uzyskali dokładnie taki sam status jak na przykład filmowcy, gdzie prawo europejskie chroni ich prawa. Domagamy się po pierwsze tego, żeby wydawcy mieli prawa pokrewne. Polegają one na tym, że wydawca w sporach może występować równolegle z dziennikarzem. Wydawca ma więcej pieniędzy, w związku z tym łatwiej przebić mu się w sądzie. Z kolei ta dyrektywa daje również możliwość, czy też obowiązek tego, żeby wielkie portale podpisywały licencje z wydawcami i środki, które z tego będą, trafią do dziennikarzy i do wydawców pół na pół, a zatem dziennikarze też słabo płatni dzisiaj zawód dostaną troszeczkę więcej pieniędzy. Generalnie o to chodzi. Ten artykuł 13, czyli monitoring portali, ma po prostu być takim instrumentem skuteczności tej metody. Po to monitorujemy, żeby walczyć z piractwem. Zasadniczo o to chodzi w tej dyrektywie i myślę sobie, że największym naszym przeciwnikiem twórców dziennikarzy są wielkie portale światowe. Myślę o Google'ach, myślę o Facebooku, które po prostu do tej pory korzystają z treści i nie płacą. Domagamy się, żeby za naszą treść nam płacili. 9 minut do 13. Ponownie pan Jan Młotkowski, Stowarzyszenie Autorów ZX. Ponownie pan Alek Tarkowski, prezes Fundacji Centrum Cyfrowe. Witam panów raz jeszcze. Witamy. Dyrektywa o prawach autorskich, oto wyniki naszej sondy. 22% internautów trójkowych jest na tak, za. 78% przeciwko. Jan Młotkowski, Stowarzyszenie Autorów ZX. Dość jednoznaczny wynik naszej sondy. Jak pan myśli, skąd się bierze taka niechęć do tej dyrektywy, takie obawy, takie stanowisko? Szeroko prowadzonej kampanii przez największe korporacje jak Google. Pamiętajmy, że hasło ACTA 2 zostało stworzone na terenie Polski i wiele źródeł potwierdza, że to po prostu zostało stworzone przez jedną z agencji PR-owych, która te duże firmy. Stąd też wciągnęliśmy w dyskusję użytkowników, wciągnęliśmy w dyskusję młodych ludzi, a tak naprawdę wszyscy Unia Europejska pracuje nad rozwiązaniami, które nie mają mieć żadnego wpływu na użytkowników tych wszystkich wielkich serwisów, tylko po prostu mają regulować ich całym szacunkiem kwestie wynagrodzenia dla dziennikarzy. Z całym szacunkiem tu mam wątpliwości, bo zastanawiam się, czy my, aby na pewno wszyscy wiemy, a przede wszystkim twórcy dyrektywy, czy też popierający dyrektywę, jak dyrektywa faktycznie zadziała. Czy tylko wyobrażamy sobie, jak może zadziałać, albo inaczej, jak powinna działać? Dyrektywa zadziała tak, w jaki sposób będzie też później implementowana w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Nie wymyślamy w dyrektywie nowych narzędzi. Serwisy nie ograniczą swojej działalności na terenie Europy. Jest to półmiliardowy rynek, na którym zarabiają krocie. Więc proszę się nie dać zastraszać ograniczeniu memów, praw do cytatu, czy wyłączenia prywatnych profili na YouTubie, ponieważ dzięki temu te firmy stworzyły swój niewyobrażalny majątek i swoją pozycję na światowym rynku monopolisty. Pan Alek też stosują się do tych przepisów, ale nie wpłynie to w żaden sposób na ich klientów, bo ich klientami są ci wszyscy użytkownicy, którzy, co mi się wydaje, że korzystają za darmo z tych przepisów. Nie sprzedaje mi swoje dane osobowe, i oni dzięki temu zarabiają krocie na reklamach. Alek Tarkowski, raz jeszcze, prezes Fundacji Centrum Cyfrowe. Wracam do tego wątku, który poruszyliśmy w pierwszym naszym spotkaniu na antenie. Największym problemem jest owe monitorowanie treści? Naszym zdaniem tak, i odwołując się do tego, co mówił mój przedmówca, gdyby zamknąć ten temat niejako w świecie copyrightu, w świecie prawa autorskiego, wszyscy byśmy się zgodzili. Twórców należy wynagradzać, pośredników też. Tylko, że mi się wydaje, że środowiska posiadaczy praw myślą dosyć wąsko, nie chcą patrzeć na ten szerszy kontekst. Powtarzają, że to nie będzie dotyczyć szerokich gron użytkowników, a prawo autorskie dziś nie dotyczy tylko twórców, reguluje zachowania nas wszystkich. I powtarzam, my się martwimy jednym, czy będą uchronione dalej prawa podstawowe, takie jak na przykład swoboda wypowiedzi. I tu polegamy na głosach ekspertów. Jednym z ważniejszych jest dla nas sprawozdawca specjalny ONZ do spraw wolności słowa. No, powtarza od roku. Jego zdaniem jest ryzyko cenzury. I żeby było jasne, to nie jest tak, cenzura jest wprowadzana, ale jest ryzyko. I odpowiedź na to jest zawsze nie ma ryzyka. Nie zobaczyłem jednego jakiejś ekspertyzy, która by to udowodniła, więc musimy wierzyć na słowo. Moim zdaniem to nie jest dobry gwarant tego, że wszystko będzie w porządku, więc nam zależy na tym, żeby po prostu zrównoważyć interesy twórców z ochroną tych praw podstawowych. Jutro, proszę Państwa, w Parlamencie Europejskim głosowanie w sprawie dyrektywy o prawach autorskich. Jan Młotkowski, Alek Tarkowski, dziękuję za spotkanie panom. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. To depend on you, I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street, and I can't help but wonder. She knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mam firmę transportową, koparko ładowarki i wywrotki. I tyle roboty, że jak to mówią, nie ma kiedy taczek załadować, a co dopiero iść do banku po kredyt. Na szczęście Alior Bank przyjechał do mnie. Kilkaset tysięcy kredytu dla firmy załatwiłem, nie wysiadając z koparki.